هذا هیچ کم لمانه وانه و بلکه سابقه که اواب و دیگران مبارزه هم کرده اما همیشاته مثل نو مبارزه چون که صاحب تشکیلات و برنامه بونوده و دا مسئله جهانی لتکیانه و با توشیگانه و چه شما منه و خلاصه طولانی لبرو مستلد و انبسر این قلاب داره اما پنج شش مقداری لنخشوه لإستعمار با کردستان بیان کرد که استعمار لشرع اول جهانی و مسجدان سایسی و دکمیتر عالیه که انگلستان و فرانسا که به خیال خویان به اصلاح خویان نه خیال خویان یعنی مستملکات عثمانی که اگر زال بونو حکومت عثمانی شکست خواه چون بیرن هم سرزمین مشرقا تقسیم کنو لکتی کن لو دو چه برنامه لی با آین دیدن انواع برنامه با آین دیدن یا وقتا استعمار گروه لکه مقتدره زمان انگلستان و فرانسا بون دو دانه کمیسر عالی امان بون سای و پیتون دان او دو نفره بون هلی برای مشهور با قرارداد سای کسی گواه داشت با من جمله بو کردستان چه طرح و برنامه ویلی دیان مصداره لما نشمه بایان توضیح دار اصلا به طور کلی بو چه حتی نوا تجزیه یان کرد ام ولات کده لباتي أما مثلاً أما مجموعي فارس أو مجموعي بلوش أو مجموعي كرد أو مجموعي ترك أوان جوان منفصلة بيبوسكني أما يعني نكر بل كواي درس كان تركيبه چكيلم چكيلو چكيلو وجوره بيبوسكني توزيح أما نجمعني كأما خلف فلسفقية وصحة مشا إمكانات الشرائب فراهم بيبوشار خلقرانو كأقر لجيكا قدرتي تابي قريكيبه لجر فرمانی اندر جوی بتوانن هر بر شرایط داخلی که وجودی هست خویان بنه تو خسر خویان خویان سرکوب کن نختاره لم مسائل شه لباره کردستان و بحث من کرد نخشوه لکهسی هم کردستان بنابراین لما یچوانه تشجیه من کرد که اگر ایسه ایم همه هم نمین لتک ام مبارزه هیچ که بمانیش نوی حکومت وقتیش نه سنی هم نخونه در شعه ام نکات پریشه بشونی هیچ کاری که به حق خیانه که اما بمک ایمنین لنا مبارزه کافیه بتوانن نقشول خویان پیاده بکنو زانبون بسرمانا احزاب و گروه رو وابسته خویان شرق یا غرب هر کار خوی و بختی مسلط بو بسر اگر نیان توانی بسر کل انقلابا مسلط بون ولی بسر کودستان بدبختا مسلط اون سفع او نقشه ولک عزیان اگر واسا زیاوی لأهل سنت خاصتا کودستان وزیفه مبارزه اشد داخل مبارزه ام مجموعه تکلیف سانمی بسر بو ایما آیا هیچ کستی اوینین لبرا کل اهل سنت بیجین بخط حرکت في خط المبارزة هم عندي بكالة تقنازتها عشاك الموارد هيتش كستر اوينين تنها كردستان في خط المبارزة هم عندي بكالة تقنازتها عشاك الموارد اريتوني لغزاقيان ما نتو من الترميل عنا سهوان لا يتم كدول ليكي لجلسات يا بلا جلسات كتر بجوايا بلا بلا هر بو تنها کردستان همه همه کردین کسی در هست؟ نه اما این چه؟ چطوری کن؟ حرام اگر اجازه به این امانه پیش بی پس بو او ام حرام ولی پیش دی اگر ریگه بی او ریگه واجبه لسطه شه انجام بی تکلیف ثانوی هر وقت شده نیه هر وقت خطو بو هر شده بیشیه من تکلیف ثانویه بو فرار لیه تکلیف اولیه غالبا بمینم امجور ملاوی لیه لبوزناموی لیه لبادیو لیه تویز ناق ساکن بدی مایه و بدی معلومات و یا الله ده سکن اجتهاد اویش لچه لمسائل سیاسیه که خواه شاهده او نفی چیده و زریفه براسی یک جار کن بخو ما اپرمم لیک مسئله سیاسیه اجتهاد کن یک جار عمري كيش مهسوف عمري تجربة قشي قسي داسة دسيفة ونفر مقمع لمسائل سياسية آزاد وراحة إشهاد ومتشاكي هر نوع سمهاي بمختصر سوادي كوتي دستكاتي إشهاد كردين لمسائل سياسية نا أما بوجم آمان وايشي ليني لنزتانا تكاليف السانمي وهابي كلبر خاطر أو هرچي تكاليف أوليس يعني خطوط أصلية دي تشي جرفات كان أولاك أول مسألة وقتم شو لا أشي لأولي الأمر دي ولي يكره ما شافي وزيفة اخزافك حتى بمقدار صدمات وزرر يلي شوا لغيره إلي الأمر دي تكاليف أما نيني تأصل بوتان سانمي يلبيت أو أصول أولية فعمان كان يعني شو أصول أولية ثانوية كان در حق وقت بحسب الشرائط تكليف الثانوية كمان إحساس كيف وخمان وكمان أقروابي تبقى قواعد دين أما بوا واجب بوئما نختاري للشركان يسمون تتم احتمالي اسمك تبقى دي مدرسة وقت مدرسة القرآن معنا ودرنامه تم بيش يعني بوشو مدرسة القرآن تم جورس إدعاي مكتب إما هيش تعلواني لو حدانين القرآن بعنوان يك مكتب جامع بو إنسانية مترحقين كإنسان خوشبختك بل كفقط أو نتوانا إيمان هس القرآن درس بيجنو مردم حالي فين القرآن لم حدا صلاحية من هسنا ومركز في خمان بنين مدرسة القرآن لبعض الجيك هالذاتي أنو نايد من مدرسة القرآن لبروا إجازان خصل من بعض نزانمك بإيو مربوطين نبوء وإدعاقين كمكتب القرآن بنا يبنين مكتب القرآن لا شيء أقل مثلا أو بيك مصلحة اختزاك قيناك في بجن مكتب ولي حقيقة أو نفر من تعانى ونوابزن توانا يوتانا هس مكتبك لقرآن هس مكتبك ون توانا يتاني الغرض لبروا وقتها لنا مدرسة القرآن أما احتمالي هسبيت باعث تعطيل مدرسة القرآن أو حد يجي بدور كلي زمانك مشكلات ودي آخري أنت يبيت أول جا آية كأو حد يجي كريم بقبول كين خاصة دواي أزيادي كين أو ضلع فأو حد يجي على قبول كين خاصة ولو بكر إن شاء الله لو داوتم احتمال يجيو برفتولي تشي هز سواق أشخاص بدي عزيتك آدارك نارح يلي تبعيد مشكلات أمزور ولا ايا مجموعي شرائط ملت ودود وارزش ام تكليف الثانوية لو حدا هس ام سخطية ليش يبو بخبرك كين مكيان بلد خطرات تيش بدل ما اهات ولكن نأو نقوي ك اما بي نو اخوانا كرد الزمان قروه لوابست بشرق وغرب مسلط بون بسر كردستانان عبود ماني كنت تصور مكرد اگر مبارزه نکنیم بگیره، اگر نکنیم وابسته به شرق و غرب، بسر کل انقلاب مسلطون، بسر ایران مسلطون، او بسر کردستان، بسر کل اهل سنت مسلطون، بسر کردستان مسلطون، چون نقشه استعماری خیلیان فرست در کردستان. هر واحد نه کن آسان فرصتی جندس کتی بخو مسلطون بسر کردستان و بسیم. اول ما ازانی که اگر مسلطون ایم قتل عام کن نابوده کن، اما موت. ولی او منوید که اگر ایم بینه طرف دار چون که قوینه و لذهن ما اگر بینه طرف دار ام انقلاب لود و گروه زد اسلام غالب بون چاکن نسبت به ایم ویتم اگر نمین ایکن مسلط اون ولی اگر بینه هم مسیر انقلاب آیا مسلط اون بون ایم اما چطیک نو اون ارزشتابه اون قویبه احتمالکی لذهن ما چون او بارکه قطعیبو كأجر مبارز زمان ما كداي مسلط أو قتل عام إما يعنيك شو كأو باركة قتيبة أم باركة تيزة يكون ما أم باركة مهندل ولي هلة المعبود إيش تا احتمال هس مبارز يشكل حتى أبو كل انقلابش كل انقلاب إيرانيش أم جروه هذا مسلط من بسريع ليش تيجي كل قتل عام مسلمان وكذا بس بو كردستان شرم الحقول زهما ولي اما وانا و اونا جدي و مهم به لذهن ما وقت او احتمالك يترك قطعي و يقيني بك اگر مبارزة مكين و مسلط او اندرسر كردستانا و ثانيا وقت تكليف بو من يقيني بك اشي هم راح بين لتك مبارزة لتك بعض دليل و انتشاك و يتم مزحزنا يكن بيشني بلدوا فتحسن اتان بو لجرسكا ميني بي و كسر لك مصلحته لا راجب زرغي لك على شنو تكاكر مبارزة مثلا لك أنا ذكروا في كثير متوجبوا لا لا جاب هرحال أقل مصلحة قوم مثلا سكرت مجموعة مجموعة نتشونك زرغي يقيني بو هم راه نبونك وذي هم راه بونك احتمالي بو بنا بدين تكير السر يقيني كأشبتية ما احتمالي لبروا تصويب كريات دست جمعي كباله واجب لسر ايما اشي همراه منتك ام مبارزاتك او اهل السنة ايران اشتي همراه اما يك مسألة لو دعا اما تكليف ثانوي بو لادان بو دا مسيرة سيحنا او باصلاح انفوكيشن استراتيجي حتى شايد بانجلش دفتي أساسي تلو أصولي تلو أسراتي وستيلي تلو أصلي أصولي تلو موقتي شنوية حتى نظام نظام خد أصلي أصل عنوانا كيخو ما نمس خد مسير أصلي ويال تلو كربوش لناو نامي أولي شاتوزي حكم بوتان لا خطاي من بوغا كأيوة أم بشتك دستادي كان أقول في الشهادة خطاك من مراحل الجس مرحلة أولي أمبو ككفتي منه وأم تكلفة ثانوية نبع عنوان أما خطا يعني خلاف درس ما يعني تتوصل من خرايك دي خمان من عاملي بوم كفتين ناو مبارزو هما هم مبارزو بوين ليروه مشكلات درستو بو حاولي ورد چون بأمانية بتكليف ايما تكليف ما چتتركو او وقتا هر ايسا كا ايجم او وقتا كاربان وزيف من فقط دعوة تسكية بو هيتش شهات ناو مبارزا اما لمنو بو وقتا كس نو هيتش كس تسويب يان كرد بلاي ولي هيتش كس لم تسمي بيليا دخل دوال أميلي دو لو دا وقت حاتي منا مبارزة دوباره حرب نزل من بو أو كيفية قوران ولا زعيف كردن قوي كردن جهة قوران لمبارزة فهيش كان دا مرمو هيش كان دا مسؤول مقصر من دا أقر في بيجي القصر دوباره حرب من بو لو دعا او النازة مقاومة السر سختانا لبرابر قلوه للوا تسليم نبونا سازش نكردنا لبرابر يانا سوري نايدو اگر بي بيجنا سوريتم عرفية جنوه لا دستوان تصور كده تكليف الشرعي خمبول دوباره هيش كابي نايدو كأو قشتا لعزيز يرمان مغر خواهد عنه جانيا چونك وقع حساب قلوه للنوين حساوی شماره به درمانو بید خواه ازانه چن یک شکنجه کش بون یک دانه لگاروی لجمعی بروجه دی بو او تفرمانده خواهی دی کشون کردو لگه سلوات آوال سنوه چل نفر کنه تا که محی عزب بیا درسی آبی دو درس چل نفر یک جگه دوائی انواع شکنجه گل زنده بو گار کریاونو خاد تشیاو بسریانا او تاتم احنا كان او اللي يجابو اتنا ازاني مخواة ازاني شاني كجيان بانواع جوري المختلف تسويني ده هيتش كس مجموط نو هرب من مجموط نو دوا وقتي ما شاكم حكومة او تشتغلوا قرار واسيك انقلاب اسلامي متناسب عن زمانه چون که اسلام با هر زمانی متناسب با زمانه برنامه هست متناسب ان زمانه اشه اجرای کن چه اجرای نکن بله خوب گرفتار بون در دیسر یعن فره بون ولی با جورا و فکر نمویلا نسیمه باشه عملنا قانون که بی اقل قانون کانی براسی براسی انقلابی اسلامی وقتی اتماشا کم امنا کن دسم کده شدت برخول لتک اوانا اوی صلا هیچ کس مسئولی نیه حتی اگر معنی شرعی جی ببین یعنی گناه به تو قابل اتحادی لبرابر خواه و انسان بخواهی متعال هیچ کس مسئولی نیه فقط این مسئولی نیه من بوم که گیان ما آوا که بیت برخورد و مبارزه تون و خشن و تختیرامی نسبت به حکومت. ام مجموعه برنامه اله که گشتی من بوم تسلیم بگیده و اگر قصور بوه متوجه من اوه تقصیر بوه گناه من عقوبت نکابه من منو اگریش با امی خواهی متعال اجرای خط دین بوه با اخلاصه و انشاءالله بو اوانا تعزاویان کشاوه با اخلاصه و لغی خواه شهید بونا و هیچ درجان فرعالی و برزه حتی اگر منیش هیچی که من کشا لو ایاما لو زج و عذاب و لو عزیزی کشا ایانا من با اخلاص و او چطولت حالی بود و تویتی ام گشت عذاب و دلدی سر و شکنجو زندان ما تحمل کرد و مؤمنی و لخاص و بند و لخشویز تعالی خواه آبین کشمان یا خواه گشتان آبین کشمان مشتی سوابی شیوه طبعا همین سوابی هست سواب اما که بندگان و خانده هست و کشت جایی کنه بنا حسایی کن با عقل بیفه حساب اما که بومی سبعی سواب بندگان و خواه شکنج و عذار و سندان اما نبینن سوابی شیوه بله اصل با اوان سواب مستقیم عذار و تنگل بیا ولی اگر براسی سوابی به بحسب نیت و صحت دوباره من بحرم حسایی کن خویو وقتی انسان چنان صداق خویو اما آثار دنیایی اما ارزیابی اصلیه که آثار دنیایی که بگیم اگر انسان کف کناو خط ضرورت ناو تکلیق ثانوی خط اصلی خوی کن کرد کنک دورو کفت احتمال اونیه دردی سرو بلای فیقو درست بید دردی سرو بلای زاهدی نیشم دردی سرو بلای که معمولا لانحراف خط احتیش دید روحی قلبی خوی ذهنی حتی احتمالی کم ولی اگر او نغوی هر چیک چاویش برزو که دوربینیش بینه تا چاویه چه خطا اصلی که بیاد نیه اما ایتر واقعی ده ایتر یک جار مشکله ام انسان دوشار انواع صدمات لبره لدرون خویه ونوی چون فرنیه لبان خطه او اووا امنیت و امان اغا با اراده خواهی متعال با انسان مؤمن حتی شکنجه کجیش اکریه هر حال احساس امنیت و امانه او سحال بان رید اصلی که یو رید خواهو ایسه لبر ضرورت لایداله او زوابط اصلی حاکمیه لزندگیه لفکریه لقلیه لشعوریه ام مسائل گزرا که تکلیف ثانویه که حاکمه بکنی لشعوریه این معلومه سالم نادر امیشه به طور خلاصه طبیعات و آثار اما که ایمه لخط اصلی من به احساس تکلیفه که وکبو من لا من دا کتینه ناو آم مشکلاتا که اشاراتی کن کرد بوی نتیجی چی او بو که انگشته بار سنین ذهنی و قلبیه ل درست رو با من یکی که با خون بیشم لگشتن فیر کرم خواه سعادت من تن که ولا کمی زیای عمر هیچ نیمه ولا خواه عمر برکت دار تن تی با ایتی که خواه بخواه یک سال برکت دار عمر دوی خسره لمیلیون سال بی برکت خواه عمر گشت من برکت دار که گشتن جوان بسعادت من دی فرع عجایب نیه با انسان جوان کم تجربه دوشار اشتباه بی خواه شاهده وقتی ده نشون ارزیادی اکم نوع اشتباهی العملی هیش نه منظورم درد قلبیه نوع دردوه لقلبی خون گرفتاری بون لو ایاما بو گشت تجربه که مسنتین گشتن بون ورده بون داره کفت خون این جمله دانه که لکرماشانه در کفت خون روزه که لکرماشانه و حکی نداره رحمت خواهی متعال شاد به مرحوم کاک صالح خواهی متعال رحم کاک بباد من لگانی یا خواه اچون با مرحوم کاک صالح لمن خوانه توش بی رزاگن که که کمال پاک نهاد راننده بوم لناو ماشینه که بفر اواری خریدون بوم مرحوم که سال حجیم برا او محلیش اصبح من اتحق سنو به هر حال لکتوب را داشلکیان متوجه نخوش یک جار خطرناک لدل خوما فی ابو و یک جار خینتالیش متوجه کن درکانی چونکه هرچی انسان با تجربهش به هر بو جروت نصیحت جنونا و کتکه خویش خیلی بیاوی اگر خود دو سال در دیک بویتی هر وعدد الخطا و لذهن خطا و خلیقی بر رسیقی کم بحره بیاوی ولی اگر درکانت مخاطبه بو اهلیت بو صلاحیت بو درد قلبیه که خود بیان که اوقت مسلط تر اوی با درمانی چی تحت کتن حال گوشه که در میشی تقریبا اگر مخاطب صلاح دین نه همیشه اگر نه بعض وقتی لگوشه که در بیشی آو که کرزا کفی تناو مسائل مفید تره او با وقته همیشه وانیه همیشه شوانیه اویش دوباره او باقی مسائل بله برحال او با وثم وانه زانن که انزوا همیشه محکومه نه انزوا گاهله اعتکاف یکی لسولت که لانزوا زیده گاهله جا حد کسی ایتر به تناسب حدود احتیاج کنه بله با اراده خواهی متعال او روش اینو چوی ندروه او بفر اواریو حالته که حالتی چکر روحانی دار بو بطور عالی لا ولاتت آراما همارش سرد نو کره و چده چه نو بفر نرم نرم احاد خواره و خوی مختار حالت دار بو انسانی اگشانو لو دو منال فقیرم دی نیمروز خریکن لناو او پیاده روه لو وقت سما لجیر او بفروه او بول یعنه کرد توجه تشتن دل توجه تخواست مشای او ماده نکن او یکتو پرو دانی چلکن او تم اره براول او شکر با خواهی متعال عزم متوجه دردی بود لشرایط او دوران سخت غیر قابل تحمل کمنیش به حقیقت توانایی حل گرفتن بار او شرایط منو دوچار دردی بوم تو خوا ازانی چند درد دوچار بوم دوچار دردی بوم او الان متوجه بوم مفصل او وقت بحثم کدی تر روان شناسانی دینی بو اوان ولی الان تر وقت بشوناکا هرچند به نظر من ام مقدمات مهم تر تا اصل مطلب کانتان جواب مو چون که به اذن خواهی متعال ام مطالب خاص حالی بنودود و خاصیش تحویلی بگرن بیت قلبی او وقتی تر مشکل تا نمیمید مشاکن فرع آسان اتوان بس المشکلات غالبون اخوا اصل مشکلاتش حاشیه بیجم او سجاری فعلا موجودیت خو معنی اشکال هست خو معنی اشکال معنی اشکال هر چی کش بیش بیتر آسان هست اره والا جا بگذاریم اوی دوباره جم خطای منه اویش که گسپان مشکلان هست اما حاشیه بود ایسه دوباره جویانه که بیجم او تم براغل روح دین عبارت لمحبت و عاطفة زریفترین نوع محبت عبارت لمحبت نسبت به هجار و فقیر کت کمال جان لبیت اخوان صحابه کن مالا فقیره کن لیکی للای تاری کمیزی یا لیکی لقلات شوالان نشان مدد شوین بود یمیان لبیت اخوان او سر خدمت به انسان که انسان بوی کنه او شرایطه او فقیره لها و بیمی چونکه او وقتا وریان خون بود امزانی انا دنیا مکار دنیا ورم ندابن نشم قصه زله زله لمجلسا برون دمال فلان فقیره که داد نشم عوامی محز قضای مظلوم تاوی اسلام و احوال ترسی و رفاقتی لتک اواب کم بو من مفیتره تا صد جلسه تشم لسک درس استاده که داد نشم چوب دامو بسم الله الرحمن الرحیم بارک الله فی جمعیت مقصد او مدر که کر او مفید را بو من بو بو ما او چطواتی خوشا نه هر ذهنم پرو کم همارا علم درست کم شد ما شاکم منی که او صادقم بو حالیم بو که محبت و عاطف روح دینا و با ارزشتین نوعیش لمحبت کس کس که برزت کاتو برو عالی ترین محبت عبارت لخشیتی هزار و فقیر اما مزانیه صفات و لکتوب را متوجه بوم بطور کلی محبت هزار و فقیر نمعا لدن ما هیچ ادرسم هزار و فقیر هاتو چون کن جاب ذات شنی فرق بین او که محبت بیبو هزار و فقیر تعوید بکرسی بین بولاد فهم نوان بیاتوه مشاید بدبختی میکن بزنی نخوشی من چنی نخوشی خوشی خوشی تو بی نو ماشی من تکر کمال آجوی با ما را هم تک صالح لکه ماشانه آفو بل گن که سادی بسوال کن نزنی که بو لبیر ما را من تکر کمال پاک نهاد ولی پاکی ترکیه بو من لبیر دنیا برحا توزیحم بویانده تم اعما خطرناک ترین درده که انسان مؤمن گرفتاری بی من باو گشت تجربهاتم تخواهت مشاب کن بار ام دورانه چنی خورست بو خون بخراوتوین که خواه نکه هیچ کانتن گرفتار بون با نخوشی و هزار نخوشی تر گرفتار بن نخوشی باتی بک امنیه چون که اما زد درست روح دینه ایتر محبتت نمینه بو هزار و فقیر ده ایتر هیچ که من آمان بیات را فکر کتو اده خواهی بو حتی اترسی هم هزار و فقیر بینم او دی البته کن دوستیم. او جنجاله لذای انقلاب هزار و فقیر درسیان که دولا نام مجلسی شه وقت وابو صبح تا ایوارت شن نفری یکی کن که حسن بود یکی کن که عادی بود. آهاتن داد میشی 5 دقیقه فرصت بود مسائلی که لنزلیان مهمه بود خودم خلق بد وحده. و خدا ام جامعه دوان انقلاب او ایام اولا فرصتی دست بیرم 5 دقیقه سلطت ناکن فرصت دست ناکن بره وقتوا او اوا دائمش مقصد کن بیر او مزلک قرس بودنا و اتاق و حیوان و را روح و شو اندولا حلما ناو لقصی بچه بحجار و فکر جا بعضی صادقانه بو بعضی کشی قسمت عمده صدین و دی حريك مخالف قلبه وقلو خلبه وما كفرسات مع النمون بو تفكر خلقي أنا رسل نمونيكي رسلنيك بو إحسانك محترم مؤمن صادق معلوم بو حقيقة تنزل شفاقيري شاشتوا بيشارة داوي زويني كد لنا أو قشت جنجالا أو فرسكي تياك الجنة خويدو جي زويني كدن